بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا دو یوسف علیہ السلام و السلام رونا چینا امید شو نخپلو کی مشورہ کڑیوا آغا مشورہ کی مشر رول چی خپل بارا کی کم پیسلہ کڑیوا آغا پرون تیرا شیوا او نور رونو تا چی کم رائے ورکڑیوا نو آغا رائم قرآن ذکر گئی چه اغا بکیان نهو رونو تدوی ارجعوی الى ابیکم تاسو واپس لالشه وطن تلالشه خپل بلار طرف تا ارجعوی الى ابیکم لالشه خپل بلار طرف تا ستاسو بلار طرف تا نو علتا کی بس سوائے نو خبر اغا برابر کلا نو فقولو تاسو ہوئے یا ابانا اے بلار زمونگا ان نبنا کا سرق ان نبنا کا سرقا یقیناً استاد وې چې د سرکا اغغلا کړی دا دې کې الفاظ دا وره مخ کې الفاظ کې قران دا و چې کله رور دی بوته نه دی وی نحفظو اخانا مونږ به خپل رور حفاظت کوو الته خپل رور ویل ان ابنک الته کې سویلو نو الته کې ویلو نحفظو اخانا د خپل رور حفاظت وکړو الته خپل رور ویل اجدل ته دغلا الزامو لګیدو نو دلته کوي ان ابنک استازي یعقوب علیہ السلام ته دا نه و چې زمنګرو اجه کمرو راغل تغلا وکړه بلکې وته ان ابنک استازي سره کغلا کړل خبر هم ځان تعالی نو هغه قهر د دې موجودو خبر هم ځان تعالی خپل زور مطلب نه تسلیمو نه سکر وره نو د دې وجه پلار ته و استازي چې دا غلا کړل نو بادشاہي سر کړل دا پلار ته وایو خبر به پلار ته دا وکړي چې بهر هغه غلا وکړه استازي غلا کړل نا بادشاہی سر او دویم خبر بس ہوکے نو دویم وطدہ اکلا او پلار تو ہوا ہے چی وما شہدنا الا بما علمنا وما شہدنا او منگا گواہی نکو پا اغس چی منگا وایو یا گواہی نکو پا اغا باند دغلا الا بما علمنا مگر پا سبب دری چی منگا تا علم دے منگا پا اغا باند دغلا گواہی ورکو نو دا گواہی دا صد وجنا دا صرف او صرف پدې کې دروغ مرو نشتا بما علمنا په سبب د دې چې مونږ ته علم شتا او مونږ لیدل دي چې زمونږ د سترګو د وړاندې د هغه د بار نه د بادشاہ پیمانه هغه او باسل شي ویل نو زمونږ په دې علم باندې موجود دي دا څه اوري خبر نه ده مونږ چې گواہی ورکو نو د خپل علم مطابق ورکو دلته کې مسله یو مسله یاد کړئ شریعت کې گواہی نو دا گواہی بارکی تفصیلات ځان لدی اغا تفصیلاتو دا فکاہاو کی نظم چې د زنا بارکی کم گواہان پکار دی سنگا گواہی پکار دا غلا بارکی دا نور و معاملاتو بارکی اغا نشت دل تا الفاظو تا اوگو رہے دیوی منگا گواہی کو پا سبب دادی چی منگتا علم دی حالانکہ مسئلہ دادا چی تا گواہی ورکے نو تا با مطلب اغا واقعہ چی دا کم واقعی بارکی گواہی ورکے ابا تا پخپل استر گبانی دی لی شاہد او گواہ وی دیتا شاہد وی شاہدی کا ان کی تچوا کی داگے مشاہدہ کڑی ابر ہم دیتا شاہد تا گواہ گواہ تا گواہ زکا وی دد واقعی پخپل استر گبانی مشاہدہ کڑی نو دیکھے خود اچھا اختلاف نشتا چی کم سڑی پخپل استر گو مشاہدہ کڑی دا آگا گواہی کولشی خودن تاکی قرآن دا الفاظوی الا بما علمنا نو دا دی وجنا دا باز علماء و مسلکم دا دے کتا یہ واقعی پخپل استرگو ندلی دلے خود تا تا دا صحیح سری پا ذریعہ باندے دا واقعی علم رو رسی دے حبرم زیان ترالا نو چی تا تا علم راگے نو تا دا علم مطابق اگر چی پخپل استرگو لیدلے ندا وہ گواہی ورکولشی چی بائی آو دا خبر زکا دا سیدہ پلان کی سکا سری مضبوط سری اخیار سری مات دا خبر ادا کرے خوش شرط دا دے چی تا تا چی خبر کری چی سبال اغا انکار نہ کئی خبرم زیان ترالا کتا عدالت کے پیش تا تو تا خبر ما تا پلان کی گڑیو اتا پلان کے مقامخ کے ویما دتن ری بی نو دا سے سالینا خبرم زين تر د مالکیو مسلک تر دې پورې د گواهه په باب کې لغونته کې پاغي کې ډیل شته هغه ویلو سلام گواہی کولیش خبرم زين تر خو چې خبر او تدا ځکه سکلی چې کله لون سره هغه کس پیش کین هغه وای چې او دا خبره ما ده کړی نو بهر حال د گواهه بار کې اصول دلته مالکیه او باسي وبهر حال د دینه مسائل ثابتول لغون تکي مسله کمزور اداده چي دا چونکه برائے راست د خدای کلام نه ده دا خبره ده چا نه ده د يهودا خبره ده د يعقوب عليه السلام د زوی خبره ده نو دا غي نه مسائل ثابتول لي مضبوطه مسله ده کړي چې گواہی کوي ته خپل سترګو باندې لیدلی نور پکې تفاصيل شته خپل ځای پرې ده یو خبره ورته دا وکړه دغه خبره ده او دغه خبره ده وکړه چې پلان ته بو وای چې وما كنا للعيب حافظين او نیو منگا لیل غیبی اغا باطن ددل را پتوالی ددل را حافظینا حفاظت کون کی سمد لب ددی یو مطلب خو اغا مپسرینو دا ذکر کرے منت دا غیب پتنشتا چه آیا دا پیمانا بن یامین اغا پتا کرے دا خبرم زیان تعلق پل بار کی خیرا اکنا دا بادشاہ دا طرف اسے الزام ملزام لگی دل دے دا اغا طرف نسا چل ول شوی دے دا غیب علم دا غی حفاظت کون کی منگ یو مطلب استاد محترم کرا بیان کرو او دیم مطلب ادا بیان کرو بعض مفسرینو دیم مطلب دا بیان کرو چه سیبا منگا تا تا کسمون خوڑلی دی زمونگا پلارا چه منگ با دا حفاظت کرو خو اغا زمونگ دا حاضر مطابق چه منگا دس را حاضر و کم وقت پلارا تلیو ال تکی دا غا منگ طول حفاظت کرو پاتے دے زمونگ دسترگو پناہ نو داغي مونږه حفاظت کوون کیږي د زمونږ نسترګو نه پناه ده زمونږ په غیبوالی کې د غلا کړي دا پیمانه په بار کې اخیرا نو مونږه د غیب کې د حفاظت کوون کی نیو چې مونږ ورسره نو مونږ د څنګه عبادت کړو نو مطلب ته دې جملې بیا دا شو چې ګویا کې پلار ته یو عذر شو چې درسو پورې مونږ مقامکو مونږ د حفاظت کړي پاتې شو چې زمونږ د غایب او زمونږ نه پناو نو بیا دا هغه ذمہ دار مونږ دی دا یو عذر شو او یو مطلب دا هم غیب نا مراد دا بنیامین باطن دی دا دا باطن منگ تا پتا نیشتا دا یہ حفاظت خو منگ نیشو کولے چلے دا پزلک غلا پرتوا دا ال تکی غلا اوپا نو دا دری مطالب دا دی جملی دی یا عذر کول لی پلارتا وما کن نا او پلارتا بووای چی نیو منگا پا کپالت دا دکی للغیب پا حالت دا غیب کی حافظین حفاظت کون کی او بل دا مشروع دی رکیارو یہودا یو بل خبر احمد اوکا اگو را عجیب خبر دارا چه علتا که یوسف آره صلات و سلام سر دیرو و گیمو کنو علتا دلائل بیان نکو علتا که اٹھا چال اختیار کدش پیرا لو جڑای کولو کمیزی زور کلو مختلفی لبی اکلو دا پلار دیتے مات پر و مضبوط توس دلائل پیش نکلو او دلتا که مضبوط دلیل پلار تا پیش کئی استاد دی غلا کڑی دا نو کتا اعتماد حاصلو غواری نو تدا سو کا وسأل الکریت اللتی تسوالو کد اغ کلینا التي كنا فيها التي ذا اكلنا كنا فيها چی اومنګه پاغه کی نو دا کلی نه سوال نشی کوله خدا مجاز دی خو دا کلی وانه کلی کی چې کم خلق دی بار بار میرا ته ویری خلق کوئی مونږ مجمع وکړ حالانکه ریجی پکی پرتیګه کړلی خبر هم ځان تعالی کاسه مخړه کاسه څوک نه خوري هاي کې دن نشي مرادی نو دلته کلی نه دی مراد په کلی کې دن نه خلق مراد دی مطلب دا دی پلار ته وای چې کوم کلی کې الته کې مونږ پسې کس راغې د شاتنه اعلان وکړو منادي आवाज وکړو چې ودرېګا لکه د بادشاہ نغلا شوی دا اول تکې زمونږه تلاشي شو او متلاشي د بنیامین د بار نشه راو باسو نو بلار توای چې د کنعان نو ورشته مصر ته سو کولیګا الته کې معلوماتو کې پاکلی کې چې آیا استا پزوی باندې نغلا ثابت شوی دا او کنه ثابت شوی نو راي او ټوس دلیلو نو یو خبره ورته دا وکړه چه وس علی الکریت اللتی تپوسو کدا کلی والنا اللتی آغا کلی نو مراد ده دینا بازی ہوئی مصر ده او بازی ہوئی آغا زی مراد ده آغا کلی مراد ده مصر چه دی را روانو سے سپر اکڑو او درست دونه یو کس آوازو کو چه بادشاہ غلا شوی ده نو آغا کلی مراد ده چه کمزه که دی پساو شویو او دی سر شیر آو ده وس علی الکریت اللتی کننا فیها والعیر اللتی او تپوسو کتو العیر اللتی عیر اصل کے اغا قافلی تا ویلی کی کاروان تا تپوسو کتا دا اغا قافلینا اللتی اغا قافلان اقبلنا پیها چی مونگ راغلیو پاوئی گی مطلب دارے دی سر پا دا کنان سا کسان التشام تا دلیو تا سمای کهت کافی علاقہ کی پیلاو شیو نو یوازی دینو دلیو دا کنان مور خلقم تلیو نو پلار تا اوائی چی باہر حال کستا اعتماد نکی گی نو تا دا کنان چی کم قافلی مونگ سر تلی دی او پاغی کی مونگ دا التا نراغلیو اغه مون سره موجود او الته کې چې مون باندې راشه ثبوت شو نو دا اغه نن تپوس وکا او بیا دا خبره وته کې و ان الله صادقون یقینا مونږ خامخ اړختنی یو بده خبره کې پرې خبره کې اس قسمه ملاوت نشتا چې بده کې مونږ درو وې دي دې ځکه سمره بهترین زور یو لګو د سپایې خبرم زين ته دې ځکه مفسرین لیکلې دي چې بهر حال کوم ځکه د تهمت لګي انسان باندې سپایي پکاري لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه په کوڅه کې را روان او صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بل بی بی وسره دو صحابه مها مخرا روان او غنایو نبی علیہ السلام له ډایرک आवाज ورکو دا ما سره چې کوم ځننه دا صفیہ بنت حویرہ خبرم ځان ته ابي رسول الله منتاب نه شک نکو نو د تهمت د زینا د ځان بچکو نو انتهایی بهر حال زور یو لگاو یعقوب علیہ السلام سه جواب ورکړي چې دا خبره الته وکړي بهر حال دا په ترور خو دلې دی لړالته خبره وکړي نو یعقوب علیہ السلام جواب سوار نو قران هغه ذکر کړي قال او یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم انفسكم امر بل سولت دا معاملہ داسې نه چې تاسو وایي دا معاملہ داسې نه دا بل سولت بلکې خيسته کړل لكم تاسو ته انفسكم تاسو ځانونو امر یو معاملہ دا تاسو بیا سه ګیم مم چل ول جو کولې دا معاملہ داسې نه دا یو واجب نقطه ته وښی دلته وګورئ دلته کې خبره حقیقت ته حالانکه پلار وته اغه الفاظو کمی چې مخکې ویلي اغه ته ام اک خبره وکړه کمی چې یوسف علی السلام بارکه کړي وا ځکه چې اصل کې یعقوب علیه السلام ته علم غیب ونه علم غیب او مخکې کې بتل کوی نه به زوړ اوچت کړو درې راځي ال تکې پروت خبر هم ځان تعالی علم غیب وته ونه او بکه چې علم غیب وته نو دا ټیم کې وحیم الله نه را لګل ابتلا او په یعقوب علیه السلام باندې نو هغه کراین نو کار واغس بعد ټیم کې سړی اجتهادی هغه فیصله وکي په کراین او په امارات باندې فیصله وکي نو دته د دې زمانو مبارک د مخ کې نه پتا وا چې د یوسف علی السلام سره څه چل ول کړی دی د کمیس ارسنه معلومه وا خو دا معاملې د حقیقت نه ده نو د هغه کراینو مطابق د زلم یعقوب علی السلام فیصله وکړه په دې باندې چې بل سولت لكم انفسكم امر دا یو معاملې د تاسو نفسونو تاسو ته خسته کړی ده خو بهر حال خپل مبارک زما فیصله سره فصبر الجمیل خسته صبر دا صبر زمانه زب صبر کو صبر جمیل سے دوائی لگی صبر جمیل اگے تو چې په هغه کې یو جذب فزنی پر یاد نی الله تشکوی نی او حدیث کې دام راضی خسته صبر هغه چې صبر اند صدرت الاولى لومبنه مصیبت په دا باندې راشي نو ته صبر وکي لاول دانه چې لاول جذب فزه وکي او شکوی کې ګلی کې گریوان نشله واخره کې بس صبر وکاو خبر هم ځان دل دې صبر نو او حدیث کې دام راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای من بس لم یصبر کم سړی چې خلکو ته پر یاد کوي نو دا صبرناک نه دی کله یو ته ما سره دا او شو دا مړ شو دا شو او شو بل ته پریاد کی بل ته پریاد کی نو چې کم سړی بس کی خورول کی خلکو ته پریاد کی دا انسان اور صبر کوم کی دنا خبر هم ځان ترلا ورست براجی چې دا پریاد کو نو د زمانو ته ویزه الله ته پریاد کوم تاسو ته پریاد نکو نو یعقوب علیه السلام په صبر جمیل خسته صبر چره صبر زما دی یا په صبر صبر چره یعنی صبر زما جمیل دی خسته صبر دی فصبر جمیل صبری خا او بیا یعقوب علیہ السلام یو بل جمله وی سیوی اس اللہ ای یاتینی بهم جمیع قریب د چې الله جل جلاله ما ترا ولی دا ټول دریوا زکا یو یوسف علیہ السلام غائب نو دریم اور پسې بنیامین غائب شو نو دریم ال تکی دیتا برابر شې چې زخه نظم یهودا وته سیوا لار مونږه قسمونه غستی نو یو مصیبت نه نو دوی مصیبت نه نو درې مصیبتونه په هغه باندې رااله صحیح شو نو یعقوب علیه السلام د الله نه امید او تما وا هغه ته پته و چې د کیسه حکمتونه دي نو هغه یو خبره هغه ټیم کې وکړه اس الله قریب دی الله تعالی ایت یعنی دا چې ما تراولی بهم دا درې والا یوسف بنیامین روبیل او یا دا روبیل یا د په نورونه يهودا وغیرہ درې اقوالو نو دا درې والا راولی جمعی انتول پتولا انه هو العلیم ام دک اللہ تلا کوئی دے پا حال زمان باندی الحکیم حکمت والا دی اللہ کوئی دے پا حال زمان او پا خلو ابعالو کی اللہ تلا حکیم دے حکمت والا دے پا دی که دا اللہ تلا سو حکمت ته چې یو ځې زمانہ پساو شو دویم پساو شو دریم پساو شو نو الله حکمت والے ګوره دی ته وی الله تخپل معاملہ سپار خبره ده نو چې یو مصیبت نه نو بلې را باندې راوس دا ډېره بهترینه خبره ده چې انسان د مصیبت په مقتضا باندې پوهش اے مصیبت پر چا راځي خبرم زه انته د مصیبت په مقتضا او په حکمت باندې انسان په بازه چې کوم دې انسان یو ته الله خی چې دا تاسو ولې راکاګم هغه خپوي بس وي پدې ز پويګم هغه ترا کړه مصیبت در باندې ولې نه هغه ته پدې بس پدې ز پويم چې دا ولې دا الله ما سره دې ټیم کې د سبد لرا کول وړیا صدا الله تعالی زمانه تقاضا ده او چې دا پدې باندې پويني نو کم سے کم دا ویل پکار دي چې الله په ما خپوي دی او الله حکمت والا الله چې څه کوي دا الله په سلې حقي خبرم زين تعالی په مصیبت کې الله ته تفویض کو دا خبرې دي سره وکړي قران فرمایي وتول عنهم د دینه مخوالو د دینه وګرځیدو واقعه پریشان شيخه مخافلارو بچو اولادو ندی وسره په دا ټیم کې خبرې مې شروع کړې بهر حال وتول عنهم والد د دینه وقال وی وی یا اسف اے افسوس راشد دا ټیم دی افسوس اے افسوس علی یوسف په یوسف باندې عجیب خبره ده دلته کې پاتش بنیامین او دلته کې پاتش ورپسې روبیل یا یهودا او افسوس په چا باندې وکم په یوسف علیه السلام باندې هرکه افسوس پاغې پکارو تازه تازه خدا خبره مشهور ده چې نوی غم سره زور غم را یادی خبره ځای ته لگا نوی غم سره غم سره څنګه زنانه چې خدای کې مثلا دی او زنانه خاون مړي او د زویر علی شي واده ولکنه لاول پکې خې او جاړي خدای سره خلک غم را یادی نو غم سره هو غم را یادی یعقوب علی السلام باندې دغه غمونه نور یاد نه زور غم را یاد وقال بیبی یا اسف ای افسوس علی یوسف په یوسف باندې وبیضت عیناه من الحزن الله تعالی دیځه کې د یعقوب علیه السلام کیفیت بیان کړی دی چې د غم د لاس دغه کیفیت څنګه شه الله تعالی فرمایي وبیضت عیناه دوال سترګې د اغس پینی شوی وی من الحزن د وجه د غمنا فهو کظیم د یعقوب علیه السلام د غم نړکو د سترګو سپینېدو څه مطلب او افسوس کول څه مطلب دا دینه یو مسئله ثابت شو یو انسان باندې مصیبت راغی نو افسوسونه کول دا د انسان طبیعت دی او چې کوم طبیعت دی هغه الله جل جلاله نه منه کې انسان داګه نه مجبورې نو چې کله انسان باندې غم د پس غم او د غم د پس غم راشي کاغه افسوسونه کوي نو دا بنوي چې صبر کو تا ته صبر کو پرې چې افسوسونه کې دا انسان طبیعت دی نو افسوس دا د منصب نبوت منافی نه دی نو چې کله د منصب نبوت منافی نه دی نو که یو مقتدی ده او یو امتی ده پیغمبر افسوس کوي په ته بہت دا نه چې صبر کو تغم تلل شو جاړي او مطلب آه کای دغه ټیم کې لک پرېدا خبرم زه اندل دغه ټیم کې لک پرېدا دي سره د انسان جن نبوج لک کم شي نو دغه ټیم کې د زمانو نه مخ واړو او افسوس یو کنه افسوس کول دا خدای یاد ساده چې د خلینا داسې الفاظ نه چې په هغه باندې الله ناراض شي یا د انسان نه په هغه باندې ایمان لاړ شي خبرم زه اندل داسې الفاظ هغه د خلینا هغه د انسان اونځي کچری دا سه الفاظ ور سره وزي افسوس سره چې د انسان ایمان په خراب شي یا خدای په ناراض شي نو دا بیا ناجایز دی دا افسوس سره بیا دا سه کلمات یو ځای شي چې دا بیا ناجایز دی دویمه خبره وبیدت عینه سترګې سپینې شوی نو یو خدای پښتو متل له لکه سترګې مې در پسې سپینې شوی تر ازینه هغه مراد نه دی دلته مراد دا دی چې انسان ډیر جاړي ر انسان پر سترګو باندې واز غون ته پردې غون تر واړي نو یا اغه سر نظر کم شي یا د انسان نظر مکمل لړ شي اده یعقوب علی السلام سلک ټیم نو بازو 40 سال لیکلی بازو واپس پوره 80 سال لیکلی نو کافی ټیم دی کافی ټیم تیر شو چې د پخپل ځی پسې جړه کولا او پر یاد بیکو نو داګه د وجنا د اغسترګي اغا بالکل یو کول دا چې نظر مکمل ختم شو پرستو براشي ان شاء الله چې یوسف علی السلام خپل کمیس لیګو نو هغه نظر واپس شو نو داګه مطلب یاد کړئ چې نظر ختم واپس شو ادویم کولاده چې نظر ختم شوی نو انتهایی کم شو نو الته رستو چې راضی پر تد بصیره وګرځید واپس شو لیدون کې نو داګه مطلب دا چې بنای انتهایی مکمل شو بنای کم وا نو مکمل شو نو دا مطلب دی خان او 6 سال پوره مقاتل رحمت الله علیه کلی 6 سال پوره د یعقوب علیه السلام نظر نه اورم ځای درنه من الحزن د وجد خفغان نه ده په هو کریم کریم کزم دوه معنی راځي کزم یو په معنا د بندوالی راځي یو په معنا د ډاکوالی راځي دا انسان چې پریاد بلته نه گئی ګلی شکوه د الله تعالی د مصیبت غیر کنه کینو انسان دنه نه ډک شي خبرم ځای درنه او چې یو بلته بیان نه نو بل شي نو الله تعالی فرمای فهو کریم دا یعقوب علیہ السلام دا غم نا انتہائی ڈکو نو زامنو اس سے جواب ورکو بس تدیز ہے کہ یو اشکال ہو رہی نو بیا بس کہو زامنو چکم جواب ورکڑ دے اگا بیا سبا شکو یو اشکال ہو رہی اشکال لانے چی دا مخلوق سر دمر محبت دا یعقوب علیہ السلام دمر محبت چی دا غد وجنا نظر لرشی دا د منصب رسالت شان سر نخای دا اشکال پی رازی خبرم زیان ترازی او حالانکہ حدیث کے مرازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الدنیا ملعونت دلیا لنتیرا او دنیا وما والا دنیا طول پٹول لنتیرا او بیا اخر کی نبی علیہ السلام ویلی دی او چه سب دی کی دی اغلا لنتیری الا ذکر اللہ وما والا دا اللہ یاد او کم شے چی دیتا نیز دے رے او عالم او چې کم سړی علم زده کوي دا د لعنت نه بار دي عالم چې کم سړی د عالم زده کول کوي او د الله ذکر او چې کم شي زونه د الله ذکر ته نږدې دي دا نو د یعقوب علیه السلام هغه دومره محبت او دومره محبت او محبت او الله غته حسن ورکړ لکه یو حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه السلام اوپر مل چې یوسف علیه السلام اغا اصبح وانا املح او ز املح اغا تا اللہ حسن ورکڑو اصبح اغی تاوی لکیگی چه اغا مخلوق ورسر محبت سوائی او املح او نمکین دیتا وی مبصرین پرک دا بیان کرده چه دا اغا سر دا خالق محبت سوائی دو نبی علیہ السلام سر دا اللہ محبت یوسف علیہ السلام سر او خود نبی علیہ السلام سر دا اللہ محبت انتہائی سوائی ابرم زیان ترلا نو دومره محبت د دینه جواب هغه مفسرین وکړه چې د شان نبوت دا منافی دی نو دا غینه جواب دا ورکړه دا په جواب ځان کوی کې دا غی جواب دا نه چې ګوره یو خو چې کوم عبادت دی دا غی سره محبت هغه صحیح دی خو چې کوم عبادت کوم سیزونه داسې دی هغه معین دی په عبادت کې نو هغه دنیا نه ده هغه دنیا نه ده کله یوسف علی السلام سره د یعقوب علی السلام محبت نو هغه دې په نه چې د دنیا یو بچی دی مال یې رات بغټی ای باندې کو الله فرمای انما اموالکم واولادکم فتنه دا خو فتنه ده د دې وجه وسره دا محبت نو چې مال بغټ وټوږي د دې وجه وسره محبت او جدا یتیم دی یتیم سره محبت پکار دی یعنی معصوم دی سایر دی محبت پکار دی او بل دا چې دا الله پیغمبر دی او معصومانو باندې شفقت پکار دی نو کد اغه محبت او نو اغه د دین په تقاضا باندې خلغون تک ہدایت ساته اولاد سره چې محبت نو اولاد یو دنیوي شی هم دی دا آخرت په کار راځي خو یو دنیوي شیم دی نو دا هغه څنګه چې د دنیا د تعلق ته وجنه چې دا اولاد یو دنیوي شی دی یو دنیوي نعمت دی د دې وجنه الله ته دا محبت وخرانه غي خبرم زه ان تعالی او دا ډیر محبت وخرانه غي نو الله تعالی هغه جدا کو په زمانو زمانو یې جدا کو ورپسې بنیامین هم جدا کو او په زمانه سوخه یې جدا کو ورپسې هغه سکه ورپسې روبیل هم جدا کو اغه سناسته د دنیا سره د او دنیوي نعمت ته اگر چې یعقوب علی السلام د دنیا په تقاضا دای سره محبت نه کو د آخرت په اعتبار کو خدایګي د وجه نبی ام الله جل جلال او دور زور نه ورکړه خبرم زين تعالی نو دا اشکال نه راځي چې دا خو د نبوت منافی دی نه نبی چې محبت کوي اغه د آخرت په تقاضا باندې کوي حجی ارجعوا واپس شه الى ابيكم بلار قلتا فقولوا پس وایا يا ابانا اي بلار زمونغا ان ابنك يقينن زيستا چي ده سرکاغ لاي کړي دا بچي سر کړي دي وما شهدنا او مونغا گواهي نکو الا بما مگر په سبب دا علمنا چي مون ته معلومه دا زمون علم دي زمون مخ کې دي نا په معنا واغستا وما كنا ونيمونغا للعيب په حالت دغه دا کې حافظین حفاظت کوونکې د بنیامین چې موږ سره نو موږ ذمہ دار نه یو چې غلا کولا واسأل القرية التي تبوسك دا کلیوالنا التي اکل كنا فيها چومن اغي كي والعير التي ادا كافله ولنا التي كافلا اقبلنا فيها چمن راغليو اغي كي كنان تا كما كافلي كي چمن اقبالو کو كنان درو رسيدو نو اغي نم تپوسوگا وَإِنَّهُ يَكِنًا مُنْغَا لَصَادِقُونَ خَامَ خَرِشْتِيَا وَيُنْكِيُو قَالَ اُوِي عَقُبَ عَلَيْهِ سَلَامَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ دا سنه دا خبر دا سنه دا بل سولت بلکی خیست کرده لکم تاسو تا انفسکم زرون استاسو نفسون استاسو امرن یو کار نف صبرن جمیل صبر خیست صبر زما ده آس اللہ قریب ده اللہ تعالی ایاتینی دا چرا ولی ماتا بهم دادری والا جمیعن طولو بهم دیل را جمیعن طول پٹولا انہو دا اللہ تعالی چده هو العلیم و اپوید پا حالت زما بانده الحکیم و حکمت والده پخپل تدبیر او پخپل کارونو پیسلو کی وطول عنهم او مخی والو دی زامنونا وقالا ویوی یا اسفا یا اسفا اے افسوسا علا یوسفا پا یوسف بانده وبيضت عيناه او سپین شوی عيناه دوال سترګې ددو من الحزن د وجد غمنا فهو پس دې چې وکریم دکو د غمنا یا ولولین یا الاخرین یا الکود المتین یا رحمن ساکین یا الله سبا عافیت پر اتره نصیب کی الله خیر برکت پر نصیب کی دنیا خیرت درسوانه مساتی کریم خدای مصائب کی یا الله چې کوم دینی طریقې کار دې پاګې باندې مونږ پوهې کې الله کریم خدای صبر مونږ ته نصیب ورزای یا الله په مصائب کې زموږ صرف تا ته لاسوجت کې مخلوق ته لاسوجت مګي یا الله کریم خدای دا کتاب زموږ دنیا آخرت قبر کې پکار راول یا الله راضي شې صلی الله علیه